tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Jeszcze tylko dzisiaj w Euro wielorabaty. Drugi produkt 22% taniej, trzeci 44%, czwarty 77%, a piąty produkt nawet za złotówkę. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 13 lutego, minęła 17. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Lodołamacze na Wiśle. Ich akcja może potrwać nawet kilka tygodni. Był Włochem, który ocalił strefę euro. Może być Europejczykiem, który ocali Włochy. Witali wielkie nadzieje po zaprzysiężeniu rządu Mario Draghiego. Już Albert Einstein nazwał je cudownym wynalazkiem. Dziś Światowy Dzień Radia. Lodołamacze w akcji. 6 jednostek wypłynęło z Włocławka. Kruszenie lodu jest możliwe, bo mróz nie jest już tak silny, ale akcja może potrwać nawet kilka tygodni, mówi zastępca prezesa Wód Polskich Krzysztof Woś. Grubość lodu jest zdecydowanie większa. Dodatkowo jeszcze są odcinki piętrzone tym gruzem lodowym. Mamy już zidentyfikowane przynajmniej 2 albo 3 zatory. Tym razem przed nami trochę inna akcja lodołamania. Będzie zdecydowanie trudniejsza. Zakładamy, że może potrwać kilka tygodni. Poziom wody w Płocku spadł ostatniej doby o 20 cm i spada na wszystkich wodowskazach w okolicy, ale rośnie w Wyszogrodzie i tam przekroczył już stan alarmowy. Jedna z głównych arterii w stolicy, Aleje Jerozolimskie, nieprzejezdna na odcinku od ulicy Kruczej do Ronda de Gaulle'a w stronę Pragi. Wstrzymano ruch kołowy i tramwajowy. Powodem jest tajemniczy 5-litrowy kanister, który znaleziono przed kantorem. Właściciel lokalu wezwał policję. Na miejsce zostały skierowane odpowiednie służby, w tym policja, straż chemiczna, która ocenia zagrożenie tej substancji ze względu na bezpieczeństwo. Ruch kołowy został wstrzymany. Mówiła Monika Nawrat ze stołecznej policji. Jak się dowiadujemy, w tym momencie policja właśnie zakończyła akcję, zabezpieczyła podejrzany kanister i odblokowała ulicę na odcinku od Kruczej do Ronda de Gaulle'a. Zasada domniemania małoletności w przypadku ofiar handlu ludźmi. Tą zasadę gwarantuje nowelizacja kodeksu karnego. Nowe prawo wzmacnia ochronę potencjalnych niepełnoletnich ofiar, które nie mają dokumentów i przez to nie można ustalić ich wieku, mówi Irena Dawid-Olczyk z Krajowego Centrum Interwencyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi. Powstało coś w rodzaju takiego domniemania niewinności, że jakby te wątpliwości są na korzyść tej osoby, dlatego że pokrzywdzony małoletni otoczony jest większą opieką, ma większe prawa. Tylko w ubiegłym roku centrum udzieliło pomocy ponad 200 osobom, z których 7 było dziećmi. Stoi przed najtrudniejszym zadaniem w życiu i jest zależny od bardzo niepewnego układu sił we włoskim parlamencie, ale to właśnie premier Mario Draghi ma reanimować włoską gospodarkę. Jego gabinet został dziś zaprzysiężony w obecności prezydenta Sergio Mattarellego. W środę i czwartek odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Mario Draghiego. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Pierwszy na wierność Republice przysięgał Mario Draghi. Giuro di essere fedele alla Repubblica. W skład nowego rządu, nazwanego Rządem Jedności Narodowej, weszło 8 ekspertów i 16 polityków z wszystkich ugrupowań parlamentarnych poza prawicową partią Bracia Włosi. Nie ma wśród nich przywódców partyjnych. Reprezentują partie lewicowe, prawicowe, liberalne i antysystemowy Ruch 5 Gwiazd. 1/3 tek ministerialnych otrzymały kobiety. Głównym zadaniem nowego rządu jest walka z pandemią, kryzysem gospodarczym, pozyskanie i rozdysponowanie środków Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej preliminowanych dla Włoch. Chodzi o ponad 200 miliardów euro. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Specjalne audycje, wyjątkowi goście. To propozycje Polskiego Radia w Światowym Dniu Radia. Święto ustanowione przez ONZ jest obchodzone od 2011 roku. Były prezes Polskiego Radia Krzysztof Michalski przypomniał, jak fantastycznie o fenomenie medium, jakim jest radio, mówił już Albert Einstein. Jeśli chodzi o Alberta Einsteina, to on powiedział tak. W 1930 roku, gdy słuchacie radia, zastanówcie się również nad tym, w jaki sposób ludzkość doszła do tego cudownego wynalazku. Praźródłem wszystkich zdobyczy technicznych jest boska ciekawość i konstruktywna fantazja wynalazcy. Pomyślcie o Erstedzie, o Maxwellu, o całej armii bezimiennych techników, którzy tak uprościli aparaty radiowe, że dziś stały się one masowymi produktami. A na antenie radiowej Trójki jeszcze przez godzinę Piotr Baron zaprasza na program Nie tylko gitary. Zaraz po nim trójkowo-filmowo Ryszarda Jaźwińskiego w audycji m.in. wywiad z Jane Fondą, tegoroczną laureatką Złotych Globów. To był serwis Trójki. Czas na sport i Adam Malecki. W Zakopanem trwa kolejny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Za zawodnikami pierwsza seria, więc jak wygląda sytuacja reprezentantów Polski przed drugą? Zdradzi obecny na miejscu pod Wielką Krokwią Jakub Niziński z Radia Kraków. Spoglądają na klasyfikację generalną po tej pierwszej serii. Andrzej Stękała, najlepszy z Polaków, na miejscu trzecim. Przegrywa z tym, który dominuje w tym sezonie. Prowadzi Norwek Halvor Egner Granerud, drugi jest Bor Pawlowczyk, Słoweniec, który także w tym sezonie rozpoczął swoją drogę ku sławie. Ale pozostali Polacy nieco dalej. Piotr Żyła dopiero 14. Dawid Kubacki 15, a Kamil Stoch 26. I to ta czwórka wystąpi w drugiej serii dzisiejszego konkursu. Pozostajemy przy sportach zimowych. W Pokljuce trwają Mistrzostwa Świata w biatlonie. Złoty medal za sprint na dystansie 7,5 km zdobyła Tiri Lekow. Złoto nikogo nie powinno dziwić. Była bezbłędna na strzelnicy, a do tego szybkie bieganie. I jest wygrana Norweżki. Wyprzedziła francuskę Chevalier Boucher oraz Białorusinkę Hannę Sołę. Najlepsza z Polek Kamila Żuk na 29 pozycji. Tuż za nią Monika Hojnisz-Starenga, 30. W narciarstwie alpejskim mistrzynią świata w zjeździe została Szwajcarka Corinne Sutter. Srebro w Cortinie d'Ampezzo zdobyła Niemka Kira Widle, a brąz dla innej Szwajcarki, Lary Gut-Behrami. To teraz trochę cieplejsze klimaty, antypody, Melbourne i Australian Open. Z wątków polskich dziś Iga Świątek wraz z Łukaszem Kubotem awansowali do kolejnej rundy mixta. Ograli parę z Australii, wygrali z Astrą Sharmą i Johnem Patrickiem Smithem 5-7, 7-6 i 10-6. Dla mnie mixt zawsze to jest coś nowego, mimo tego, że rok temu już grałam po raz pierwszy z Łukaszem, to jakby dobrze, że ten mecz jakby dobrze się potoczył i mam nadzieję, że w kolejnej rundzie będę się czuła swobodniej na korcie, bo mimo wszystko to jest dla mnie nowość nadal. Oto wrażenia po meczu najlepszej naszej singlistki, która jutro w 1/8 finału zmierzy się z Simoną Halep. Początek meczu o 9 rano czasu polskiego. Co działo się jeszcze dzisiaj na kortach w Melbourne? Awans jednego z faworytów, Hiszpana Rafaela Nadala. Pokonał Brytyjczyka Camerona Noriego. Dalej grają Włosi Matteo Berrettini i Fabio Fognini, Rosjanie Andrej Rubliow oraz Daniil Miedwiediew, a także Stefanos Tsitsipas. W turnieju pań wygrana ku uciesze kibiców gospodarzy, którzy z powodu pandemii nie mogą przez kilka dni wchodzić na trybuny, Ashley Barty. Odpadła za to Karolina Pliszkowa. W piłce nożnej w Ekstraklasie Krakowie zremisowała z Podbeskidziem Bielsko-Biała. O 17.30 lider Pogoń Szczecin postara się o rewanż po porażce w Pucharze Polski z Piastem Gliwice. O 20.00 Raków Częstochowa podejmie Lechię Gdańsk. W ligach zagranicznych Leicester pokonało 3-1 Liverpool. W Hiszpanii Atletico Madryt wygrało 2-1 z Granadą. We Włoszech o 18.00 Napoli podejmie Juventus. A kolejny sport za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A nocą śnieg popada we wschodniej połowie kraju i na południu. Będzie od minus 12 stopni na północnym zachodzie, około minus 9 w centrum do minus 2 nad morzem. W niedzielę od minus 5 we Wrocławiu i Opolu do plus 1 w Gdańsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Spotkanie aktorsko-autorskie Maryla plus ja. Kino na przedmieściu portu. Przyszło troje dzieci z sierocińca i kilkunastu ościennych marynarzy. Ostatni bal. Listy do Agnieszki Osieckiej. Słuchowisko Hanny Bakuły. Dobrze wyczułeś. Miałeś 50 lat i zupełny brak tego świadomości. Ciągle nie chciałaś wydorośleć i spojrzeć w szare wole oczy zbliżającego się świata. Na scenie teatralnej Trójki w niedzielę tuż po godzinie 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Myślałam, że jesteś sztywniakiem, a ty tak wywijasz w tańcu. Jestem elastyczny, tak jak zero raty w euro. Bierzesz na ile chcesz, nie? Nawet na 60 rat 0%. No tak, zero odsetek, zero wpłaty, zero zaświadczeń. RRSO 0%. Elastyczne zero raty. Ty wybierasz, ile płacisz. Na przykład ekspres Barista Melitta. Cichy młynek za jedyne 49 zł miesięcznie. W sklepach euro i na euro.com.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Tato, jeszcze kask. Trzymaj. Dzięki. Troska o najbliższych to u nas rodzinne. Dlatego zaszczepię się przeciw COVID-19. Dla taty. A ty? A ja dla syna. A wy? Dowiedz się więcej na gov.pl/szczepimy się. Ależ pogoda. No. Wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Mamo, kiedy obiad? Obiad? Spaghetti na stole. Ojacie, ale szybko! To dzięki Power Booster w naszej płycie indukcyjnej wodę na makaron zagotowałam już w 60 sekund. Nowa płyta indukcyjna 2.0 od Amika. Wielozadaniowa jak ty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Michał Jakubik, Marek Pawłukiewicz, Piotr Baron. Jest czego słuchać i tak powinno być w radiu. Jutro koncert Sydneya Polaka, przypominam Państwu, a dzisiaj jeszcze po 18:00 trójkowo-filmowo, proszę tego nie przegapić. I w związku z tym dzisiejszym radosnym dla nas dniem, czyli Światowym Dniem Radia, przygotowaliśmy dla Państwa zabawę pod tytułem Zakochaj się w radiu. Pomyślałem, że 2 godziny temu zapytam Państwa i poproszę o rozwinięcie tej myśli, cóż to znaczy magia radia. Często o tym mówimy. Jeśli Państwo chcą rozwinąć tę myśl w sposób oryginalny, zabawny, zaskakujący, to proszę wysłać SMS 71-335. To numer do wysyłania SMS-u złoty 23 brutto za wysłanie tej wiadomości. A regulamin konkursu na naszej stronie internetowej, a na Państwa SMS-y czekamy już tylko 18 minut. Do 17.30, przed 18.00 będę miał przyjemność wręczyć komuś z Państwa nagrody w tej dzisiejszej zabawie. Zakochaj się w radiu. Czym jest magia radia? 71-335, do 17.30 jeszcze proszę o rozwinięcie tego krótkiego hasła. Magia radia. Sięgam do walizeczki i nie wyobrażam sobie tego święta bez udziału mojego ukochanego Paula Simona. Everybody sees you're blown apart. nobody sees the wind blow. I'm going to Graceland, Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. Poor boys and pilgrims with families, and we are going to Graceland. And my traveling companions are ghosts in empty sockets. I'm looking at ghosts and empties. I've reason to believe we all will be received in Graceland. There is a girl in New York City who calls herself the human trampoline. Sometimes when I'm falling, flying, tumbling in turmoil, I say, whoa, so this is what she means. She means we're bouncing into Graceland. And I see losing love is like a window in your heart. Well, everybody sees you're blown apart. Everybody feels the wind blow. Ooh, in Graceland, Graceland, I'm going to Graceland. Reasons I cannot explain, there's some part of me wants to see Graceland. And I may be obliged to defend every love, every ending, or maybe there's no obligations now. Maybe I'm a reason to believe we all will be received in Graceland. Ze względu na nową porę nadawania i moich spotkań z Państwem, nie wiem, czy są przy radioodbiorniku teraz stali słuchacze Trójki, Eliza i Kuba z Dębrzna, ale jeśli są, to pewnie Eliza ma za sobą piękne 4 minuty, dlatego że należy do wielkich fanek i miłośniczek Paula Simona, szczególnie albumu Graceland. I tym rozpoczęliśmy 3. godzinę naszego spotkania i tak się poukładało, spoglądam w walizeczkę, że teraz będziemy mieli przez chwilę męskie głosy przed odmianą swojej osobowości. Nim został Josufem, był po prostu Ketem i wtedy skomponował ten piękny utwór. Jest zatytułowany Sad Lisa i to jest Cat Stevens i proponuję Państwu, byśmy wspólnie tego posłuchali. In the dark, you can trust me, 'cause you know that's how it must be. Lisa, Lisa, sad Lisa, Lisa. Her eyes like windows trickle in rain upon her pain, getting deeper, though my love wants to relieve her. She walks alone from wall to wall, lost in a hall. She can't hear me, though I know she likes to be near me. Lisa, Liza, sad Liza, Liza. Corner by the door, there must be more I can tell her, if she really wants me to help her, I'll do what I can to show her the way, and maybe one day I will free her, though I know no one can see. Liza, Liza, sad Liza, Liza. Od tego momentu, kiedy usłyszałem utwór Sad Liza, Cata Stevensa po raz pierwszy, minęło na ładnych parę lat. To było w sklepie małym sklepie muzycznym w Niemczech. Wtedy, kiedy jeszcze u nas płyty były w ogóle niedostępne, tam można było wejść do sklepu, wybrać sobie płytę, zanieść do pana sprzedawcy, a on położył płytę na gramofon, dał nam słuchawki i mogliśmy posłuchać. I wtedy usłyszałem to po raz pierwszy, a ciągle ten utwór ma niespotykaną siłę. Cat Stevens, Sad Liza. Męskie głosy kontynuujemy i teraz będzie Ray Wilson. Got me as your friend. Wilson, przy okazji pozdrowienia do Poznania. I przy okazji jeszcze chcę powiedzieć, że 2 minuty jeszcze na wysyłanie SMS-ów. Bardzo Państwa o to prosimy. Przypomnę, dziś zabawa pod tytułem Zakochaj się w radiu, a ja zapytałem o rozwinięcie tego hasła, którego czasem używamy, magia radia. Cóż to dla Państwa znaczy? Czekamy na odpowiedzi oryginalne, zabawne albo zaskakujące. Koszt wysłania takiego SMS-a to złoty 23, numer 71335, jeszcze 2 minuty w Światowym Dniu Radia w naszej zabawie Zakochaj się w radiu. Yeah. Panu Tomaszowi z Łodzi bardzo dziękuję za życzenia dla całej ekipy radiowej Trójki z okazji Światowego Dnia Radia. Mam nadzieję, że jeszcze przed 18 jeden taki okolicznościowy utwór radiowy się pojawi. A teraz pojawią się dwa okolicznościowe utwory niezwiązane z radiem, a związane z tenisem, bowiem mimo, że teraz trwają skoki i trzymamy kciuki za naszych skoczków, to wielu słuchaczy programu trzeciego trzyma ciągle kciuki za powodzenie Igi. Przed nią bardzo trudny mecz i to już jutro z Simoną Halep, ale wierzymy wszyscy, że będzie dobrze. No a w związku z tym, że Iga, o czym Państwo doskonale wiedzą, przed meczami słucha muzyki, to teraz dwa utwory dla Igi Świątek, aby jutro wszystko się udało. Rozpocznie Guns N' Roses. Welcome to the jungle! Welcome to the Jungle, Guns N' Roses. Tego na pewno słucha pani Iga przed meczami. I to w jej stronę właśnie te dźwięki z takim zapewnieniem, że słuchacze Trójki kibicują mocno, bo jutro trudny mecz. Simona Halep będzie chciała pokazać, że to, co wydarzyło się w Paryżu, być może było tylko wypadkiem przy pracy, ale wierzę, że Iga da sobie radę. Pani Igo, jesteśmy z panią. I jeszcze jeden utwór dla Igi Świątek dziś w naszym spotkaniu. Nie tylko gitary. Lubi zespół Simply Red. Nawet była tutaj w studiu Agnieszki Osieckiej, o czym wtedy nie wiedziałam, gdy przyjechał do nas Mick Hucknall. A zatem jeszcze raz z życzeniami powodzenia dla Igi Świątek. Before we go on, the honeymoon is over. Just because I've never known your face, don't look at me in the wrong way to try and pick you up from all this space. The coldest room in the whole. Wybrałem z repertuaru Simply Red Lady Godiva's Room, bo wydaje mi się, że to utwór nienadużywany, a piękny. To były dwa okolicznościowe utwory dla Igi z życzeniami powodzenia jutro w meczu z Simoną Halep. Na okolicznościowe radiowe piosenki jeszcze mi się nie skończyły. I teraz jedna z tych piosenek, która zawsze będzie mi się kojarzyła z popołudniową, piątkową audycją. Zapraszamy do Trójki. Capturing memories from afar. Zespół The Beach Boys w Dniu Światowym Radia That's Why God Made the Radio. Oto dlaczego Pan Bóg uczynił radio i niech tak pozostanie. Cóż, były okolicznościowe utwory, teraz będą dwa utwory filmowe, dlatego że już po 18:00 trójkowo filmowo, a pomyślałem, że w tych naszych nowych spotkaniach, nie tylko gitary, będziemy także sięgać po muzykę filmową i był taki film, który był zatytułowany Nocny Kowboj i w ostatniej przejmującej scenie pojawia się Harry Nilsson. Everybody's talking at me, I don't hear words saying, only the echoes of my mind. People stopping still, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going well, the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind, no, I won't let you leave. Nocny Kowboj, cudowny film i przejmująca ostatnia scena właśnie z tymi dźwiękami. Harry Nilsson, Everybody's Talking. I dobrze, że sobie jeszcze przypomniałem na zakończenie tego pierwszego spotkania, że podczas tych sobotnich spotkań mam nadzieję, że Państwo je zaakceptują i że będziemy się spotykać w soboty po 15:00. Będę także sięgał po utwory z filmów. Dziś po 18:00 trójkowo filmowo Ryszard Jaźmiński Państwa jak zwykle zaprasza, a my za chwilę odniesiemy się jeszcze do naszej zabawy Zakochaj się w radiu. Wcześniej o jeszcze jednym takim filmie, który był, to polski film Młode Wilki. Cudownie śpiewała tam Anita Lipnicka. gubiąc sny. Twój śmiech zawstydza cię, więc wolisz nie śmiać się, niż chwilę śmiesznym być. Spróbuj choć raz. Obmyślasz każdy gest, na wypadek by nikt nie odgadł, kim naprawdę jesteś. Spróbuj choć raz odsłonić twarz i spojrzeć prosto w słońce. Zachwycić się po prostu tak i wzruszyć jak Anita. Tak dawno się z nią nie widziałem. Anita, pozdrowienia serdeczne z Myśliwieckiej 357. Był taki film Młode Wilki i tam właśnie można było usłyszeć ten utwór. A dziś zabawa pod tytułem Zakochaj się w radiu. No i pytałem państwa o magię radia. Cóż to takiego? Wybrałem dwie wypowiedzi teraz do zacytowania. Wszystkim państwu prześlemy nagrody. Przypomnę, są to słuchawki nauszne, są to kubki Trójki i płyty 95 lat Polskiego Radia. No to czytam dwie wypowiedzi. Witam. Magiczna moc radia jest taka, że z powietrza mam kilka tysięcy nagrań na kasetach i nauczyłem się grać na perkusji. Rock and Zdrowia, Mariusz z Jaworzna. Magia radia dla mnie już ponad 40 lat przeżyć. Pierwsze własne radio otrzymane na Komunię Świętą i od razu zakochałem się w Trójce. Paweł z Kielc. W Światowym Dniu Radia życzę państwu dobrego radia. Bardzo dziękuję za to pierwsze spotkanie i mam nadzieję na to, że jesteśmy umówieni za tydzień o 15:00. Nie tylko gitary. Kończymy radiowo, bo to będzie również wspomnienie tego, co wydarzyło się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Przyjechał do tego studia kiedyś zespół Olora i wszyscy bardzo ten zespół polubiliśmy. I didn't think that it would come to this, but everything he touches turns to gold. So I just brace myself and grab a hold. I'm out of bounds, I'm off the ground. I won't come down, boy, turn my world around. Now I ain't going back to my hotel. I think I lost my key and maybe it's just as well. Cause I'm not gonna turn the offer down. what's waiting round the bend. I'm just trying to write a journey-missious song. I'm gonna play it loud so you can sing along. I'm out of bounds. I'm off the ground. And I won't come down before you turn my world around and upside down. I'm off the ground. And I won't come down before you turn my world around. Autopromocja. Proszę Państwa, mam wspaniałą wiadomość. Po kilkumiesięcznej przerwie artyści znów pojawią się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Multiinstrumentalista, wokalista, piewca Warszawy, perkusista T-Love. W Trójce zagra walentynkowy koncert zadedykowany swojej narzeczonej Paulinie. Opieram wino ze swoją dziewczyną. Wszyscy! Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Transmisja występu Sydneya Polaka w niedzielę tuż po 19. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz YouTubie Polskiego Radia. Z radością zapraszam. Piotr Baron. Hej, hej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Patrz, patrz, Barbara, co kupiłem na walentynki. Marian, ty kocie. Jaki kocie? Ja pies. Pies na przeceny jestem. Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład rewelacja, laptop gamingowy Asus TUF, grafika Nvidia GTX. Teraz taniej o 1100 zł. I tylko dzisiaj akumulatorowa precyzyjna golarka Philips. Taniej o 40%. Wszyscy razem w Media Expert. Wróciłem. A pamiętałeś o kapsułkach na wątrobę? Pamiętałem, proszę. I jeszcze 10 zł reszty. Reszta? Zapłaciłem około 13 zł. To co ty kupiłeś? Eselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i duża firma farmaceutyczna. Tak. Wiesz co? Ten Eselif to bardzo dobry wybór. A reszta? A o resztę się nie martw, Krysiu. Suplement diety Eselif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na eselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Trwa wyprzedaż w salonach Hyundai. Teraz Hyundai i20, i30 i Tucson dostępne są z sumą korzyści aż do 16 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły wyprzedaży w salonach Hyundai. Ależ pogoda. No. Wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązuje